przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O 27 nowych potwierdzonych dziś przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa od jutra część planowych operacji będzie wstrzymywana. Rosja wysyła do Włoch lekarzy, którzy walczyli m.in. z ebolą w Afryce. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 563 osób. 7 z nich zmarło, informuje Ministerstwo Zdrowia. O aktualnym stanie epidemiologicznym kraju debatował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Premier rozmawiał także online z wojewodami i szefem resortu spraw wewnętrznych. Sytuację śledzi Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym rozmawiali szef rządu z ministrami i wojewodami. Premier otrzymał od ministra zdrowia bieżącą informację na temat liczby osób zakażonych koronawirusem. Z ostatnich danych wynika, że potwierdzonych przypadków zakażenia w Polsce jest 563 z powodu COVID-19. Zmarło 7 osób. Mateusz Morawiecki rozmawiał podczas telekonferencji z wojewodami, którzy zdali mu raport z sytuacji w regionach, a minister obrony przekazał informację na temat zaangażowania wojska w pomoc w walce z koronawirusem. Tylko dziś ponad 4000 żołnierzy i pracowników wojska będzie zaangażowanych w taką pomoc. Żołnierze również pomagają osobom starszym, kontrolują przestrzeganie kwarantanny oraz oddają krew, informuje w mediach społecznościowych minister Mariusz Błaszczak. Podczas rządowego zespołu omówiono m.in. kwestie związane z zamknięciem granic czy opieką nad osobami przebywającymi na kwarantannie. Przypomnę, że takich osób jest obecnie już ponad 120 tysięcy. Trzeba pamiętać, że z dnia na dzień takich osób objętych ścisłą izolacją domową będzie przybywać, także z powodu powrotów Polaków z zagranicy. Z danych LOT-u wynika, że z akcji Lot do domu chcą skorzystać kolejni rodacy, którzy zapisują się na powrotne rejsy do kraju, a Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że każdy z pasażerów programu Lot do domu może skorzystać z darmowego przejazdu pociągiem PKP Intercity albo autobusem Polonus, aby dostać się do tego regionu Polski, w którym mieszka. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za najnowsze informacje. Od jutra część planowych zabiegów i operacji będzie wstrzymana. Takie zalecenia w specjalnym komunikacie wydał Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak tłumaczy rzeczniczka łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder, chodzi o operacje także kardiologiczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował listę kilku zabiegów, na których przyjęcia powinny być w ciągu najbliższych kilku dni od poniedziałku stopniowo odraczane, a następnie całkowicie wstrzymane. Są to zabiegi, które wymagają dużej ilości krwi albo preparatów krwiopochodnych. Powodem problem z pozyskiwaniem krwi, liczba honorowych dawców ze względu na koronawirusa spadła kilkakrotnie. Każdorazowo lekarz powinien wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta. O konkretnym zabiegu nie decydują zatem urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko lekarze mając do czynienia z konkretnym pacjentem. NFZ podkreśla, że pacjenci, których operacje będą teraz odwołane w późniejszym terminie, będą operowani w pierwszej kolejności. Rosja wysyła do Włoch wojskowy personel medyczny, ma pomagać zwalczać koronawirusa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kilka dni temu rząd Włoch zwrócił się do Rosji z prośbą o pomoc w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Odbyła się też w tej sprawie telefoniczna rozmowa prezydenta Władimira Putina z szefem włoskiego rządu. Jak poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, spod moskiewskiego lotniska wojskowego Czkałowski poleciały do Włoch samoloty IU-76. Na pokładach maszyn znalazło się 8 zespołów medycznych, w których pracuje 100 lekarzy wirusologów. Agencja Interfax zwraca uwagę, że poszczególnymi zespołami dowodzą specjaliści z dużym doświadczeniem, którzy są współautorami badań nad szczepionkami i pracowali już w warunkach zagrożenia epidemiologicznego zarówno w Rosji, jak i w innych krajach świata, m.in. w Gwinei, gdy wybuchła tam epidemia wirusa ebola. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę w internecie. Zachęca Ministerstwo Kultury do akcji Zostań w domu, sztuka przyjdzie do ciebie online. Przełączają się kolejne placówki kulturalne, także media. Dorota Piotrowska. Polskie Radio we wszystkich swoich programach zapewnia bardzo bogatą ofertę kulturalną. Wspiera też polskich artystów, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio emituje na swoich antenach więcej polskiej muzyki. Także nadaje słuchowiska dla dzieci i dla dorosłych, napisane i zrealizowane przez polskich twórców. Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła też obniżyć do 15 kwietnia cenę detaliczną płyt wydanych przez Polskie Radio, a wykonywa przez polskich artystów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

silver town. In the moon down in silver town. Down in silver town. I'm going down in silver town. Down in silver town. Standing on a dangerous line. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. to be lonely tonight. Panowie Mark Knopfler i no, Janis Tyler, tak jest. To była ich w tej chwili chwila w sieście. Proszę Państwa, taki mail przyszedł od pani Igi z Katowic. I like the music you're playing today. No bardzo dziękuję. Myślę, że Mariusz Owczarek, który jest wydawcą dzisiaj zdalnym i to on przygotował dla Państwa ten program zgodnie z gustem tych wszystkich z Państwa, którzy lubią siestę i te dwie godziny między 15 a 17 spędzają właśnie z taką muzyką. Bardzo nas cieszy to, że Państwo tę muzykę zaakceptowali. I tutaj ciekawy mail od pana Jacka, który mówi, lektor mówi w takiej reklamie, nie wychodź z domu, nie chodź na zakupy i nie spotykaj się z nikim. I wtedy pada moim zdaniem niefortunne zdanie, a jeśli to niemożliwe, zachowaj odstęp. I tutaj pan Jacek się zastanawia, czy rzeczywiście można coś takiego połączyć, ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie, to nie wychodzi z domu i nie można mu mówić, że ma zachować odstęp podczas zakupów. Po prostu nie wychodzi z domu. Z tego co wiem, aktualnie jest to 30 tysięcy złotych kary, a policjanci zdaje się, że bardzo mocno kontrolują w tej chwili tych, którzy są na kwarantannie. Ja wobec tego pozdrawiam wszystkich tych z Państwa, którzy są w domu, co nie znaczy, że nie możemy się troszkę pobujać teraz. Zapraszam, Drogi i Indios Bravos. To Indios Bravos 16.30. Proszę Państwa, łączymy się z dyrektorem schroniska dla bezdomnych zwierząt na Paluchu, pan Henryk Strzelczyk na antenie Trójki. Dzień dobry, witam Cię Henryku. Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim pytanie pierwsze. Pojawiły się dziwne informacje, że zwierzęta przenoszą wirusa. W związku z tym, czy obserwujesz w tej chwili większą liczbę zwierząt pozostawianych gdzieś przypadkowo, które trafiają do schroniska? Na szczęście w warunkach Warszawy te fake newsy zostały po prostu lekceważone przez właścicieli psów i nic złego się na dzień dzisiejszy nie dzieje. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatniego tygodnia obserwujemy zmniejszony napływ zwierząt do schroniska, a wynika to z tego, że wychodząc na spacer bardziej jakby staramy się zadbać, aby zwierzę nam nie uciekło, abyśmy go nie zagubili, aby nie trzeba było przemierzać przez pół miasta, żeby odebrać go ze schroniska na Paluchu. Więc na szczęście mieszkańcy doczytali się, że nie ma żadnych dowodów na to, że zwierzęta mogą przenosić koronawirusa i w związku z tym, że miałyby być zagrożeniem dla ludzi. Wyraźnie to akcentujemy, drodzy słuchacze. Pamiętajmy, absolutnie bzdura, nic nie ma wspólnego przenoszenie koronawirusa z naszymi kochanymi zwierzakami. To w takim razie teraz zastanówmy się, drogi Henryku, czy ten czas spokojniejszy, kiedy ludzie mogą więcej czasu poświęcić dla siebie, na zorganizowanie swojej przestrzeni. Czy bezpiecznie można w tej chwili zrobić adopcję od Was z Palucha? Tak, można zrobić bezpiecznie, mamy przygotowaną specjalną procedurę na tę okoliczność, ale chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do tematu poprzedniego, o którym rozmawialiśmy. Otóż wiele osób z kręgu weterynarii mówi nam wprost, że dzięki kontaktowi ze zwierzętami być może jesteśmy bardziej odporni na koronawirusy, bo przecież zwierzęta mają swoje własne koronawirusy i poprzez kontakt, poprzez przytulanie nasz organizm w pewnym stopniu uodparnia się na koronawirusy. Więc być może zwierzęta pomogą nam przetrwać ten trudny okres. Przechodząc jakby do sprawy adopcji, tak, można przeprowadzić bezpiecznie. Nasze procedury zmieniły się w tym okresie. Osoby zainteresowane adopcją nie wchodzą na teren schroniska. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na naszą stronę internetową, gdzie są opublikowane zdjęcia i opisy zwierząt, które czekają na adopcję w naszym schronisku. Jeśli naprawdę chcą adoptować, kontaktują się z wolontariuszami, kontaktują się z biurem adopcji, umawiają się na spacer przedadopcyjny i tu druga procedura działająca w schronisku zabezpiecza nas w ten sposób, że osoby opiekujące się zwierzętami nie mają kontaktu z osobami zainteresowanymi adopcją. Funkcję tę wykonują dyżurni wolontariusze, którzy bardzo aktywnie i bardzo odpowiedzialnie włączyły się w procesy realizowane w schronisku w tym jakże trudnym dla nas okresie. Podobno w ubiegłym tygodniu podczas weekendu poszło do swoich nowych domów ponad 30 psiaków. Tak, ostatnia niedziela, którą mieliśmy, to jest 35 adopcji. Do tego 16 zwierząt zabrali wolontariusze na tak zwany dom tymczasowy z przeznaczeniem do adopcji. I to są te dobre informacje, bo czym mniej zwierząt będzie w schronisku, tym łatwiej zapewnić im opiekę w tym trudnym czasie. My musieliśmy naprawdę zmienić wszystkie procedury, bo przecież oprócz konieczności zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, musimy również otoczyć i zabezpieczyć personel, który się nim opiekuje. Bo zwierzęta zamknięte w boksach same sobie nie poradzą. Stąd też bardzo szczególne procedury. Naprawdę maksymalny rygor w środku. Po to, żeby gdyby w przypadku jakby zarażenia jednego z pracowników nie poległ cały personel schroniska. Dlatego cały zespół został podzielony na grupy, pracujemy rotacyjnie. Żaden zespół nie spotyka się z drugim zespołem, a wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo i nie utracić możliwości sprawowania opieki nad zwierzętami. Szacunek dla całego zespołu. Myślę, nie tylko dla waszego zespołu schroniska na Paluchu w Warszawie, ale dla wszystkich schronisk dla zwierząt na terenie całego kraju. Ja wiem, że sytuacja jest trudna, ale musimy pamiętać o tych psiakach, o kotach. I jeżeli te adopcje nie ustały, wchodźcie państwo online, patrzcie, jakie są zwierzęta. Być może to jest ten moment, żeby przyjąć do siebie, do domu przyjaciela i dzielić z nim troski dnia i nocy. Bardzo dziękuję, Henryku. Rozumiem, że ja jesteście do dyspozycji. Chciałbym dodać jeszcze, jeśli pozwolisz, chciałbym dodać na antenie, że trafiają do nas zwierzęta, ale najpiękniejsze jest to, że za tymi zwierzętami przyjeżdżają właściciele i ich odbierają, zabierają ich z powrotem do domu. I to jest prawdziwa przyjaźń opiekuna do zwierzęcia. Tak to powinno wyglądać. Bardzo dziękuję. Henryk Strzelczyk, szef, dyrektor schroniska warszawskiego na Paluchu. I może wobec tego, drogi Henryku, dla ciebie i dla wszystkich ludzi, którzy tymi zwierzakami się w tej chwili opiekują, nowa piosenka, singiel Ani Rusowicz. To jest ta jej znakomita płyta, którą tak dobrze się słucha, a ta piosenka Do lasu bardzo pasuje do aktualnej sytuacji. Wsłuchajcie się państwo w tekst. dla tych, co wciąż nie mają czasu. Zostań w domu z Trójką. Marta Król i Paweł Tomaszewski, Moon River. Mamy taki kicz za oknem, proszę Państwa, tutaj widok w kierunku zachodu. Słońce za chmurami i to wszystko przybiera takie dziwne barwy, a będzie pewnie jeszcze bardziej czerwono. Na razie mamy ładną pogodę w Warszawie, aczkolwiek zimno pewnie to wszędzie w całej Polsce, bo przecież przyszedł taki zimny, chłodny front, dlatego my Państwa nieco rozgrzewamy. Teraz z Ericiem Claptonem. Someone else. Troszkęśmy się rozgrzeli, tak przytupując razem z Ericiem Claptonem, to teraz zwolnimy, a to kołysanka zespołu Minimal Blue, w którym gra nasz kolega Darek Pieruk. Snu. Lubię cię, choć nie znam dobrze jeszcze. Animal Blue i tam gdzieś na gitarze Darek Pieryk, którego świetnie Państwo znają z łączeń telefonicznych z naszym programem. No teraz z racji sytuacji wiadomo, nasz telefon 22 i 7 trójek nie działa, ale mogą Państwo odezwać się do mnie mailowo, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. Trwa specjalny 4-godzinny blok od godziny 15 do godziny 19. Mam nadzieję, że już mniej więcej za 15 minut ostrzej troszkę pogramy i to będzie ukłon w stronę tych wszystkich, którzy także lubią informacje sportowe, których nie zabraknie. Just sit and wait, don't move. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia.